Kumaha, Damang? Iya, Soleh Solihun. Baraya, pernah teu ka alaman macet di jalan, cuaca panas, terus awak asa lalungse pisan? Tah, eta teh cirining salira kurang asupan mineral. Sanajan ngan ukur diuk, tapi awak urang bisa kakurangan mineral. Mata ge biasakeun, seueur ngaleueut cai nu aya kandungan mineralna. Siga ieu-ieu, le mineral. Cai nu asalna ti pegunungan, hiji-hijina produk nu miboga kandungan mineral anu jelas. Jentre aya dina label kemasanna. Nyes pisan, langsung seger kana ti koro. Le mineral ngajaga kandungan mineral urang. Mineralna jadi seger kana cai, awak jadi enteng. Mineral dina awak jadi balik deui. Le mineral, sehatnya mineral terlindungi.